punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef Partii Pracy jeszcze dziś zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Rosjanie atakowali w nocy Ukrainę dronami, Ukraińcy odpowiedzieli tym samym. Za godzinę z Warszawy rusza wielka wyprawa maluchów. Poszukiwany listem gończym były senator PiS Waldemar Bąkowski, zatrzymany przez policję. Mężczyzna został skazany na 3 miesiące więzienia za znęcanie się nad psem, ale nie zgłosił się do odbycia kary. Obrońca skazanego zapewniła, że jej klient stawi się w sądzie 5 lipca, czyli dziś, na posiedzeniu w przedmiocie dozoru elektronicznego. Bąkowski starał się o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności i o zgodę na jej wykonanie w ramach dozoru elektronicznego. W czerwcu Sąd Okręgowy w Gdańsku nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wykonania kary. Dziś sąd w Gdańsku na posiedzeniu z skazanego rozpozna zgodę na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Przewodniczący unijnych instytucji pogratulowali liderowi brytyjskiej Partii Pracy zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Keir Starmer jeszcze dziś zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Przewodniczący Rady Europejskiej nazwał zwycięstwo lewicy historycznym. Charles Michel napisał, że liczy na współpracę z nowym brytyjskim rządem i że Bruksela i Londyn są kluczowymi partnerami. Przypomniał, że 18 lipca w Wielkiej Brytanii odbędzie się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej z udziałem przywódców unijnych krajów, państw kandydujących i partnerskich. Omówimy wspólne wyzwania dotyczące stabilności, bezpieczeństwa, energii i migracji, dodał szef Rady. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen napisała, że również liczy na konstruktywną współpracę z nowymi władzami w Londynie, by, jak dodała, stawić czoła wspólnym wyzwaniom i wzmocnić europejskie bezpieczeństwo. Unia i Wielka Brytania to sojusznicy i partnerzy. We wspólnym interesie leży dalsza ścisła współpraca. To z kolei wpis przewodniczącej Europarlamentu Roberty Metsoli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A więc o brytyjskich wyborach w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Rosjanie atakowali w nocy Ukrainę dronami Shahid. Ukraińskiej obronie udało się strącić wszystkie maszyny. Również Ukraińcy wypuścili na terytorium Federacji Rosyjskiej swoje bezzałogowce. Ukraińskie dowództwo sił powietrznych przekazało, że w nocy udało się strącić wszystkie 32 wypuszczone przez Rosjan szachidy. Ukraińcy do obrony używają przede wszystkim grup mobilnych, które z ziemi zestrzeliwują rosyjskie dalekosiężne drony. Odłamki strąconych maszyn uszkodziły 6 budynków mieszkalnych pod Kijowem. W nocy władze rosyjskich regionów położonych w pobliżu Ukrainy poinformowały o ataku ukraińskich bezzałogowców. W Prymorsko-Achtarsku, w rosyjskim Krasnodarskim kraju, ukraińskie drony uszkodziły podstację przesyłu prądu i jeden z budynków. Ukraińskie drony atakowały też Rostów nad Donem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolejna odsłona wielkiej wyprawy maluchów, dziś ponad 80 Fiatów 126P, ruszy sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w trasę w kierunku Monte Cassino. Cel w tym roku się nie zmienia, to pomoc dzieciom ofiarom wypadków drogowych, o czym powiedział Polskim Radiu Marcin Małysz, dyrektor wyprawy. Mamy dwa cele. Pierwszy to zebrać środki i to jest pierwsza kwestia. Drugi to prewencja. Prewencja, czyli informowanie o tym, co robić, żeby być bezpiecznym, jak jeździć bezpiecznie, jak wpływać na co dzień na bezpieczeństwo, na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W wyprawie biorą udział również mistrzowie polskiego motosportu Rafał Sonik, Sobiesław Zasada, Longin Bielak czy Maciej Wisławski. Miejsce na starcie wyprawy zajmie też wielokrotny rajdowy mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz. Właśnie wróciłem z rajdu Polski, Orlen 80 rajdu Polski. Było niewygodnie, bardzo ciepło. Mieliśmy w środku 60 i więcej stopni Celsjusza, więc myślę, że tutaj w tym aucie poradzimy sobie podczas tej też niekrótkiej podróży. Wielka wyprawa startuje o 12. Trasa prowadzi przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Serbię, Bośnię, Hercegowinę, Chorwację i Włochy. Opowieść o awansie, w szczególności kobiet, wpisana w historię Polski XX i XXI wieku, to temat dzisiejszej premiery w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Spektakl Skok Wzwyż, reżyser Wojtek Rodak, oparł na motywach książki Macieja Jakubowiaka. Hanka, opowieść o awansie. Chcieliśmy właśnie się przyjrzeć tej bohaterce kobiecej, jak ona sobie przez lata radzi, albo czasami nie radzi z różnymi okolicznościami, ale jednocześnie jak ona pracuje na awans jej syna, którą tą książkę później o niej pisze. I dla mnie jakby gdzieś w tej historii odbija się też perspektywa moja osobista, kiedy ja patrzę na moją rodzinę, na moją mamę i tego, że ja jestem tym reżyserem, który robi ten spektakl w jednym z warszawskich teatrów. Spektakl o 19.30 na małej scenie Teatru Dramatycznego. To był serwis Trójki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest to taki duet, w przypadku którego nie mogło się to nie udać. Olafur Arnalds i Janus Rasmussen, czyli Kiasmus, i połączenie dość egzotyczne z naszego punktu widzenia, czyli Islandia i Wyspy Owcze w takim elektronicznym wydaniu. Od 2009 roku już na scenie. No a to jest fragment nowej płyty, utwór zatytułowany Laced, a płyta ukazała się 5 lipca. I co ciekawe, tę płytę też będzie można usłyszeć już niebawem, 12 lipca w Łodzi, bo zagrają koncert na festiwalu Audio River, także... A 5 lipca jest dziś, to warto zaznaczyć. Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że 5 lipca dziś, to jest dzisiejsza premiera. Dzisiejsza premiera, no zgadza się, świeżutka, bo dzisiaj takie prezentujemy w audycji Nowe w piątek. I przy tych premierach, pozostając do samego końca, Nosowska i Król, no właśnie, to ciekawe połączenie, bo oni podobno planują nową płytę razem, nagraną w całości. Bardzo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, się trochę nie mogę doczekać. Można? Można.

takie proste, ha, wrócić tam po spalonym moście, ha, między palcami zimne oknie, ha, rozpaliłam i zapomnę. O. I się zrobiło dziwnie po drugiej stronie, ty pomiędzy nami płyną ludzie, ja zabijam łzy. I brzmi to jakoś obco, naiwnie. Gdy mówią to imię, tak jakby pękały szwy. Nie chciałam, ale smogłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie. To nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się. Burza przetacza przez mnie. Przebiśniegi i Brzeg, to za nami. Ja się tutaj przyznam, że to jest w ogóle chyba jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatnich kilku miesięcy i słucham jej naprawdę na okrągło, dlatego też tak podszeptuję. trójka.polskieradio.lpt. Jak państwo wejdą na stronę, to mogą państwo oddać głos na tę kompozycję. I do tego bardzo gorąco zachęcamy. Tymczasem powracamy jednak do tych premier najświeższych, premier, które przygotowaliśmy państwu na dziś. I tutaj kryje się pewien pan, który też i z gitarami całkiem nieźle sobie radzi, ale wydaje mi się, że obok tych wszystkich propozycji gdzieś w mainstreamie się kryjących dobrze się sprawdza i sądzę, że te najbliższe miesiące będą dla niego całkiem owocne. Na to liczę i chciałbym zobaczyć go na dużych scenach w nadchodzących miesiącach. MJ Lenderman, She's Leaving You. No time to Trójka. She said if you want my heart then babe you're gonna have to work for it. Work for it. W sierpniu nowa płyta formacji One Republic, to była zapowiedź tego, co będziemy mogli na tej płycie usłyszeć. Single Hurt przed momentem na antenie Trójki. Mhm. Oni chyba jakoś nieszczególnie styl zmieniają przez lata. Nie, to jest zespół, który trzyma się konsekwentnie tak tego, co... Ale to działa. If it works, don't fix it, jak to mówią anglosasi. No dobra, to co, potańczymy chyba teraz trochę. Proszę bardzo. Ibarana I'm no good than I'm a boy. I'm a Latin rouge, I'm a baby, I'm a Latin rouge. I'm a son miable, I'm a Latin miable. It's a la gagne, yo. A Luca Diamo, de la Cosa, Costilizamo. Yaya, a Luca Diamo, de la Cosa, Costilizamo. A Luca Diamo, de la Cosa, Costilizamo. A Luca Diamo, de la Cosa, Costilizamo. Yaya, me condo. Motema mami Trudno nie potańczyć przy takim utworze. To podróż do Demokratycznej Republiki Konga, podróż do Kinszasy, w którą zabrała nas formacja Kokoko. To nagranie sprzed chwili, czyli Motema Mabe, to jest ostatni singiel, który zapowiadał tę płytę. Płytę, która ukazała się dziś, a sama formacja Kokoko przecież chwilę temu była w Katowicach, żeby zagrać koncert w ramach festiwalu Nowa Muzyka i było to, no cóż, tak jak się można było spodziewać, było to naprawdę wydarzenie festiwalu. Bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy mieli tę przyjemność, bo nawet tutaj w takiej wersji studyjnej to tak wybrzmiewa, że po prostu naprawdę nie da się nie tańczyć. Znakomite brzmienie. Trochę przy takich egzotycznych dźwiękach zostaniemy, chociaż pojawi się zespół z Londynu, ale muzycznie krążę gdzieś pomiędzy Turcją i anatolijskim rockiem, a takim brazylijskim popem z lat 60. Oni naprawdę bardzo różne gatunki ze sobą mieszają. Świetna grupa, 3 lata temu wydali album Melody, to chyba była ich ostatnia płyta. Ja się wtedy dopiero zetknęłam z ich muzyką, no i przyznam, że wsiąknęłam od razu. Kid Sebastian i Faust. To przed nami. We'll be right back.